7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen dreigen komende winter te worden afgesloten van gas en stroom omdat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Daarvoor waarschuwt Netbeheer Nederland, de vereniging van elektriciteits- en gasbeheerders. Netbeheerders moeten mensen afsluiten als energiebedrijven daarom vragen. Netbeheer Nederland wil dat politiek en energiebedrijven afspraken maken om massale afsluitingen te voorkomen. Steeds meer familieleden van de Britse koningin Elizabeth komen aan op Balmoral Castle, het buitenverblijf van de Queen. Onder meer haar jongste zoons Edward en Andrew en haar kleinzoon William zijn nu in Schotland. Ze landen vanmiddag op het vliegveld van Aberdeen. Aan het begin van de middag kwam het bericht dat de 96-jarige Queen onder medisch toezicht staat. Religieuze leiders in het Verenigd Koninkrijk laten weten dat ze bidden voor de gezondheid van koningin Elizabeth. Ook wereldleiders hebben hun steun betuigd. Volgende week krijgen de eerste mensen een uitnodiging voor een herhaalprik met het coronavaccin. Mensen met een groot risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers krijgen voorrang. Op basis van een advies van het OMT wordt alleen geprikt met de vernieuwde vaccin van Pfizer en Moderna. Die vaccins moeten bescherming bieden tegen meer varianten van het coronavirus, zoals Omicron. Een aantal inspectiediensten gaat onderzoeken of de verdachte van de moord op de 9-jarige Gino passende zorg kreeg. Donnie M. wordt verdacht van het ontvoeren en doden van de jongen afgelopen juni. In 2017 werd M. al veroordeeld voor onder meer misbruik van een minderjarige. De inspecties doen een onderzoek met de lokale toezichthouder van de gemeente Sittard-Geleen. Ze kijken met elkaar of Donnie M. de juiste begeleiding en ondersteuning kreeg. Het weer. Eerst nog wat regen- en onweersbuien. Later vanavond en vannacht grotendeels droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst wat zon, maar steeds meer buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits. Er zijn nog een paar knelpunten. Het grootste knelpunt is de A4 Antwerpen-Rotterdam. Die is al uren dicht tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Vanuit België kan je het beste omrijden via Breda over de E19 en de A16. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum ben je 5 minuten langer onderweg. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecteweek. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF... om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar één NPO Radio 2. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. NTR. Wat maakt een mens een mens? In Leven met Liedewij schetst onze gast een liefdevol portret van zijn dochter, die door een meervoudige beperking in zekere zin altijd een kind blijft. Een kind dat zich op geheel eigen, unieke wijze ontwikkelt. Hier is Bert Natter. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Bert, een auteur die schrijft over een dochter met een verstandelijke beperking. Dat is toch een mijnenveld? Oeh, een mijnenveld. Ja, ja, het kan gauw misgaan natuurlijk, als je dat bedoelt. Wat zijn de valkuilen? Welke had je voor ogen? Nou, de belangrijkste valkuil is dat het iets wordt van wat ik vandaag nou toch allemaal weer met mijn gehandicapte dochter heb meegemaakt. Mm-hmm. Achtige anekdotes, columnachtige stukjes. Die best op zijn plaats zijn in de krant, zou ik maar zeggen. Maar die voor een boek voor mij te weinig gewicht hebben eigenlijk. Wordt niet zo interessant, omdat af en toe een stukje is prima, maar voor een heel boek, en de bedoeling van mijn boek is wel dat je het, als je wil, in één keer kunt lezen. Mm-hmm. En dan word je, denk ik, om de paar pagina's verrast. En je weet nooit eigenlijk, ik zeg altijd maar, een roman is een beetje vaak een soort zak patat. Het is geen roman, hè, maar een boek is vaak, weet je, als je er twee op hebt, twee frietjes, dan weet je eigenlijk wel hoe de rest gaat smaken. Ik weet niet wat ik van deze metafoor vind, maar ga vooral verder. Maar ik probeer dan boeken te schrijven waar je niet al weet, na 10 bladzijden, over 5 bladzijden gebeurt er ongeveer dit, of dan zitten we ongeveer daar, of dan krijgen we weer dit, of krijgen we weer zo. Dus ik hoop dat je wordt meegenomen en steeds iets anders ziet en allerlei aspecten, niet alleen van Liedewij ziet, maar ook 10 gangen diner. Ja. Nou, waarin je verrast wordt. Ja, waarin je steeds verrast wordt. En bij het toetje denkt, wauw, krijgen we dit ook nog? Ja, zo. Ja. Dat vind ik wel een goede vergelijking. Wanneer was het voor het laatst dat je hebt gelachen om Liedewij? Herinner je dat nog? Nou ja, ik moet heel vaak om de lachen. Maar een hele recente herinnering vind ik best wel lastig. Maar goed, het is altijd al grappig om met haar. Nou ja, bijvoorbeeld, morgen is de besloten presentatie van het boek. Mm-hmm. En dan belt ze mij en dan hebben we een soort gesprekje daarover. En dan zegt ze op een gegeven moment van, ik wil alleen even weten, hoe laat is het morgen? En dan zeg ik dus 5:30. En dan zegt ze, bedankt, doei. En dan pliep. En dan is ze meteen vertrokken. Is ze meteen weg. Nou, dat vind ik heel grappig, want zij wil bepaalde informatie van mij horen. Als ik die geef, dan is het ze zal dan niet vragen, hoe is het met jou of wat dan ook. Want het is gewoon heel duidelijk. Baf. Dit wil ik weten. Ik weet het nu. Bedankt, doei. En ze is er dus bij de besloten presentatie. Ja. Waarom is die besloten dan? Nou ja, omdat we hebben mensen uitgenodigd die Liedewij goed kent. Of die haar goed mm-hmm. kennen. En dus zo houden we het een beetje onder ons. En ja, Hester, mijn vrouw en ik, we vinden ook dat we een beetje moeten waken voor de privacy van Liedewij. Van Liedewij. Ja, dat ze niet al te zeer, nou ja, goed, ze kan heus nog wel over straat, maar er is toch iets. Wij zijn de hoeders van haar privacy. Mm-hmm. En jij hebt besloten om haar zielenleven de wereld in te slingeren, want dat is toch wat je hebt gedaan. Maar er zijn grenzen aan. Welke grenzen, daar gaan we het over hebben. Want er wordt ondertussen ook gevoetbald. De Europa League, PSV, Bodø/Glimt, Jeroen Grüter. Hoe is het daar? Nou, voorlopig is deze wedstrijd meer die zak patat waar we een paar frietjes van hebben gegeten dan een 10-gangen diner. En die frietjes die smaken niet al te best. PSV maakt een matige indruk. Speelt toevalsvoetbal. Het is heel onsamenhangend. Heel af en toe loopt het elftal van Ruud van Nistelrooy er doorheen. Maar dan is dat eigenlijk alleen maar op basis van de individuele klasse. Nog geen goals. 0-0. Wel een hoekschop nu voor PSV. Vanaf de linkerkant misschien kan Veerman hem succesvol indraaien. Maar dit is weer een matige trap zoals we er al veel hebben gezien. We hebben één goede kans gezien in de vierde minuut. Een diagonaal schot van Saibari. Die werd weggestuurd door Xavi Simons. Die daarna nog de rebound op doel schoot. Maar toen kon de doelman van Bodø/Glimt redden. En we hebben nog een uitbraak van PSV gezien. Toen werd Vertessen de gelegenheidsspits gelanceerd. Maar diezelfde keeper Haikin die kwam ver uit zijn doel en redde de situatie. Aan de andere kant een open kopkans voor Vetlesen van Bodø/Glimt. Maar verder ligt het tempo eigenlijk heel erg laag. Slaagt PSV er niet in. Deze tegenstander uit Noorwegen een lesje te leren onder de knie te krijgen. Dus is het kortom wachten op de volgende gang. Wie weet wordt het dan wel beter. Ik hoop het voor je, Jeroen, dat het meer wordt dan een zakfriet. Goed, jij bent hier te gast, Bert Natter. En we gaan spreken over je boek. Je goede vrienden Ronald Giphart, Jerry Gosis en Jean-Marc van Tol van Fokker en Sukker. Die scandeerden vanochtend al op Twitter dat we te maken hebben met een fenomenaal boek. Een ongelooflijke goede schrijver. En dan zal je denken, ja hoor, dat zijn gewoon zijn beste vrienden. Die kennen elkaar al van de middelbare school. Maar ze hebben het gelijk. Ze hebben gelijk, volgens mij. Je hebt echt een goed boek geschreven. Dit alvast in aanvang hebben we dat gehad. Ja, dankjewel. De tegel ligt daar. Je kent de spelregels, want je bent hier eerder geweest. En ik meld nog even dat er ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. Bert Natter is dus schrijver. Gelauwerd vanaf je debuut, hè. Begeerte heeft ons aangeraakt. Dat was in 2008. Je had wel een aanloop nodig, want je danste jaren om dat schrijverschap heen. Je was redacteur, je was zelf uitgever en deed allerlei projecten met al eerder genoemde Ronald Giphart. Maar eindelijk was daar dan het debuut in 2008. Dat is niet onopgemerkt gebleven, kreeg allemaal prijzen. En we zijn inmiddels 5 romans verder. En nu is daar Leven met Liedewij. Morgen is de presentatie, je nieuwste telg. En het is nadrukkelijk geen roman. Ja, ja dat was iets wat ik niet, heb geprobeerd te vermijden. Niet altijd is dat gelukt in mijn oeuvre tot nu toe. Maar ik heb wel geprobeerd om niet over haar te schrijven of niet te veel over haar wereld, maar ik heb wel... Je wilde geen fictie maken van je dochter, nee, schrijf je al vrij snel. Precies, ja. Ik wilde geen fictie maken van haar. En ik wilde dat ze, nou ja, dat als ik over haar schreef, dat het echt ging over wie ze is en niet over, ja, en niet verwikkelingen bedenk die daar omheen gegroepeerd worden. Wat heel makkelijk is in een roman natuurlijk. Je kunt in een roman altijd, zeg maar, alle kanten uit. Want als je bedenkt, het is een stuurman op de grote vaart of zo, en je denkt, ik krijg hem niet op een schip. Nou ja, dan maak je er een groenteboer van. Of maakt niet uit. Dus je kunt altijd alle kanten nog op. Maar hier was dat veel beperkter. Omdat ik echt heb geprobeerd, even los van mijn onderzoekingen naar kinderen en mensen met een beperking in vroeger tijden, heb ik geprobeerd me te houden aan hoe die erbij echt is. Ja, ja. Nu zei je daarnet van, het is me niet altijd gelukt. Heb je er toch hier en daar wel verstopt in je oeuvre? Ja, ik heb wel in Hoe staat het met de liefde? Zit een scènetje. Dat gaat, nou ja, goed, ik ga niet helemaal vertellen waar het boek over gaat, maar er zit een scènetje in over een kindje met een beperking dat een heel klein rolletje heeft in het boek, maar dat komt thuis van school. En wil dan niet, het is rond Sinterklaastijd, en wil dan niet eten. En dan zegt de moeder van, ja, maar je moet er gewoon eten. En dan zegt dat meisje, ja, maar juf heeft gezegd dat ik niet hoef te eten. Ja, dit is echt uit Liedewij's leven. Dat heb, dus dit, alleen dit kleine scènetje. Dus Esther en ik, we hebben heel lang zitten proberen en te vragen. En op een gegeven moment dacht ik, heb je soms pepernoten gekregen? Ja, ik heb pepernoten gegeten. En heeft juf toen soms gezegd, als je zoveel pepernoten eet, dan hoef je straks thuis niet meer te eten. Ah. En dat was dus de reden waarom Liedewijn dat zei. En waarom, en dan dacht ik, ja, dat paste zo goed in, in dat boek. Dat ik dacht, nou ja, dit stop ik erin. Helemaal geanonimiseerd. Uh-huh. En later heb ik in Ze zullen denken dat we engelen zijn. Mijn laatste roman. Ja. 2018. Daarin zit is de hoofdfiguur een chauffeur van een busje met kinderen met een beperking, mm-hmm, die van naar school worden gebracht. En in dat busje, daar zitten allemaal kinderen zoals Liedewij. Of kinderen die ik ken, omdat Liedewij ook in zo'n busje heel lang heeft gezeten. En nog steeds zit trouwens. Dus daar heb ik dan wel, die dingetjes heb ik wel gebruikt. Maar daar, dat het zijn allemaal losse ingrediënten. Losse dingetjes, zoals elke schrijver dingen uit zijn leven even vastpakt en wat mee doet, omdat het gewoon voor de hand ligt om het te gebruiken, laat ik het zo zeggen. En het een mooie scène oplevert. Ja, ja. Want zij zou natuurlijk sowieso een fantastische romanpersonage zijn. Ja. Kan ik vaststellen nadat ik dit boek heb gelezen. Zeker. Want beschrijver, stel dat ze mee was gekomen met jou nu. Stel hier. Wat voor meisje zou hier binnen zijn gekomen? Ja, ze is net 18 geworden. Ze is net 18. De kans is wel groot dat ze bij een van de technici op schoot was gaan zitten. Oh ja, echt? Ja, als ze die heel leuk vinden, dan had ik wel gezegd, nou, dat doen we nou niet meer. Je bent nou 18, dat gaat niet zo. Maar ze heeft een zwak voor knappe mannen. Nou, die zijn hier. Nou, die zijn hier in overvloed. Ja hoor, kijk. En precies een stralen. Ja, dus, maar goed, ze zou misschien eerst een beetje afwachtend zijn geweest. En ze zou dan aan jou worden voorgesteld. En ze zou het heel spannend vinden, maar ook heel moeilijk. En ze zou zeker niet alleen, zonder dat er iemand bij is die ze goed kent, mm-hmm, zeg maar aan de andere kant van het raam hier kunnen zitten. Nee. En hier zou ze ook nooit het geduld kunnen opbrengen om zeg maar een uur stil te luisteren naar dat gebazel van de vader. Ja. Ja. En wat zou helemaal een verkeerde vraag van mij aan haar zijn, als jij haar zou voorstellen aan mij? Wat moet je echt niet doen? Nou, je moet niet al te open vragen stellen. Maar je kunt wel vragen, wat heb je vandaag gegeten? Of zoiets bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of wat zij aan jou zou vragen is, heb je kinderen, heb je huisdieren? Al dat soort dingen. En dat kun je ook bij haar terugvragen. Dus je kunt ook vragen, heb je huisdieren? Dan zal ze zeggen, dus bij ons thuis, ze woont niet meer in ons huis, maar bij ons een kat, Molly en een hond, Hutch. En dat is haar hulphond. Hè? Dus je zou eigenlijk, als je met haar zou willen praten, en dat geldt eigenlijk voor heel veel meer mensen met een beperking, en dat geldt eigenlijk voor het hele contact van ons onderling, is dat je iets moet zoeken waar je allebei iets van weet, of waar je allebei iets over kunt vertellen. Hè? Want wat is een te open vraag aan haar? Hoe gaat het met je? Oh, nou, dan zal ze misschien wel goed antwoorden. Dus, raak ik ook van op slot als iemand mij dat vraagt. Ja, dat is, dus dat zijn lastige vragen voor haar. Mm-hmm. Maar ja, je zou kunnen vragen, vind je het leuk dat je vader een boek heeft geschreven over jou? Nou, maar dan heb je kans dat je vragen krijgt die jij als interviewer absoluut niet wil, namelijk ja. Punt. En als ik vraag, wat vind je ervan? Dan denk ik dat ze zou zeggen dat ze het leuk vindt. Maar het zou ook weer een heel kort antwoordje zijn, zou ik maar zeggen. En als ze wat langer met je zou verkeren en je zou wat met haar gaan drinken en zo, dan zou ze wel zelf verhalen gaan vertellen over allerlei dingen die haar zijn overkomen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan zal je de hele tijd moeten denken. Hè, dus dan zegt ze gewoon, noem ze allerlei namen die jij helemaal niet kent. En veronderstelt dat jij precies weet wat zij ook weet over diegene. Ja, ja. Dat ze precies begrijpt, dat is een begeleider. Of dat jij precies begrijpt dat het is een begeleider. Of dat is de zus. Of dat is blijkbaar, dat zou wel eens over een dier kunnen gaan, zeg maar. Dus, beetje giswerk wordt het dus dan. Zij veronderstelt alles wat zij weet bekend bij de ander. En ze zou, ze is wel heel begaan. Dus als jij zegt, ik was gisteren ziek of zo, dan zal ze zich zorgen maken. En dan zal ze ook, als je ze je morgen ziet, zeggen, gaat het weer beter? Dat heeft ze opgeslagen dan? Ja, daar is ze heel gevoelig voor. Voor dat soort opmerkingen als iemand zegt dat hij ziek is, of dat er iemand ziek is, of verdrietig, of wat dan ook. Dat onthoudt ze en daar komt ze altijd op terug. Ja. En ze onthoudt ook heel veel details van mensen. Met name in deze sfeer dan. Hè? Dus niet hoe ze eruit zien. Wel of zo, geen kinderen. Wel of geen kinderen. En hoe die kinderen heten. En wat ze hebben gegeten. Ja. Je beschrijft al vrij snel dat zij het boek zou kunnen lezen. Ja. Maar dat niet echt tot haar doordringt wat daar staat. Ja. Dat is moeilijk te begrijpen. Ja, zij is dus. Nou ja, dat heeft lang geduurd voordat we dat natuurlijk door hadden. Maar zij heeft. Oogenschijnlijk een enorme taalvaardigheid. Maar het is eigenlijk een soort spreekvaardigheid. Dus ze kan dingen zeggen die ze zelf niet begrijpt. Nou zeggen mensen dat ook wel van mij. Maar, is dat zo, Bert? Wil je daarover praten? Nee. Maar bij haar is dat echt een. Het is heel bijzonder. Het is interessant om te zien. Maar het is ook een grote valkuil. Ze zegt ook niet dat ze iets niet snapt, omdat ze niet snapt dat ze het niet snapt. Maar heel interessant voor iemand die van taal houdt. Ja, zeker. Ja, wij hebben ontzettend veel, veel plezier ook daarmee gehad. En veel. Ja, en echt ons best gedaan. Als ouders en of als gezin. Om te begrijpen wat Liedewijn nou eigenlijk bedoelt. En dan blijkt dat ze vaak heel. Letterlijk, hè, van nou ja, als je te veel pepernoten eet, dan hoef je straks niet meer te eten. Dat als je dat goed naar luistert, naar die zin, dan staat er eigenlijk precies dat je niet thuis meer hoeft te eten. Precies. Toch? Ja. En hoor je de zin opeens ook heel anders. Ja, dus die. En zij hoort dus vaak of regelmatig een betekenis in iets die wij er niet in horen. Ja. En wij zijn heel erg gewend om indirect dingen te zeggen. Of via een soort vergelijkingen. Niet letterlijk. En zij neemt het vrij letterlijk. Hè. Dat is een voorbeeld dat ze met de taxi, met het busje dus laat thuis kwam. En dat ze vertelde. Ik heb schapen gezien. En Hester vroeg, waar heb je die schapen gezien dan? Op de weg? Toen zei Liedewijn, nee, in de taxi. Dus, snap je? Dus waar heb je ze gezien? Ik kan het uitleggen, maar waar heb je. Liedewijn bevond zich in de taxi toen ze die schapen zag. Dus het is een correct antwoord, maar het is absoluut niet het antwoord waar wij in eerste instantie iets van begrijpen. Ja. Wil je een fragment voorlezen? Ik had iets uitgezocht wat ook een beetje over haar taalvaardigheid gaat. Ja. En je hebt dus veel bronnenonderzoek gedaan. Ja. Hè? Wat je net al zei. De historie heb je bestudeerd, maar ook collega's. Ja, collega's. Schrijven. Ik was eigenlijk op zoek naar mensen die hadden gedaan wat ik van plan was te doen. Mm-hmm. Dus eigenlijk literaire auteurs die hadden geschreven over een kind met een beperking. Of desnoods een neefje of een nichtje of zo. Maar dichtbij en in die verhouding wel. En dat waren er helemaal niet zoveel. Nee, hè? Ik vond bijna niks eigenlijk. Nee. En ik nam gat in de markt. Ja, dus wie weet. Ja. Dus ik nam mijn toevlucht ook wel naar om te zoeken van hoe is er eigenlijk over gedacht. En ook wel naar dingen die het ermee te maken hadden. Onder andere dus Liedewijs taal of spreekvaardigheid. En dan kom ik met een citaat van Paul Valéry, de dichter, uit 1936. En die zei, een kind kan een tekst opdreunen waarvan de betekenis hem ontgaat. Nou, dit is helemaal Liedewij de voeten uit. Hè? En in zijn cahiers, 30.000 bladzijden met dagboekaantekeningen die de dichter in de loop van de decennia maakte, is de werking van het geheugen een belangrijk onderwerp. Vertaler Maarten van Buren maakte in 2004 een keuze uit de cahiers onder de titel De macht van de afwezigheid. Sorry, De macht van de afwezigheid. Heel de moeite waard trouwens om te lezen. Heel, heel bijzonder. Hmm. Een van de dingen die Valéry opmerkt is dat leren spreken inhoudt, en nu wordt het even moeilijk, maar ik ga het zo uitleggen, de betekenissen van woorden scheiden van de omstandigheden waarin ze zijn aangeleerd. En dus het merendeel van de toenmalige verbanden vergeten. Zonder vergeten is de mens niet meer dan een papegaai. Hij bedoelt dat een mens woorden moet leren los te koppelen van de objecten waarnaar ze in eerste instantie verwijzen. Vervolgens kan iemand die woorden leren gebruiken buiten hun oorspronkelijke context, gescheiden van hun letterlijke betekenis. Ik zal het al dus verwoorden. Een neus is meer dan het uitsteeksel in het gezicht van papa of mama. Dat is de eerste kennismaking waarschijnlijk van kinderen met het woord neus. Mm-hmm. Want ieder mens heeft er één. En veel dieren ook. Auto's hebben een neus, net als een vliegtuig. Maar een schip weer niet. Zelf heb je ook een neus. En met die neus kun je ruiken. Je kunt ergens een neus voor hebben en je kunt ze tellen, neuzen. Dus er zijn nogal wat betekenissen aan het woord neus. En voor kleine kinderen is het lastig om woorden buiten de context te gebruiken waarin ze zijn geleerd. Het is moeilijk te begrijpen dat degene die zij opa en oma noemen tegelijk door hun ouders met papa en mama worden aangesproken. Als Hester of ik dit bij onze ouders doen, pa, wil jij nog koffie? Dan kijken wij ons vaak aan met een blik van, neem je me nou in de maling? Dat is opa. Goed. Voor Liedewij hebben woorden vaak lang de eerste betekenis gehouden. In de hal van de praktijk voor de kinderergotherapie in Amersfoort, waar ik lange tijd met haar naartoe ging, stond hoog op een kast een beeld van twee schattige engeltjes. Liedewij durfde, nadat ik haar daarop had gewezen, nauwelijks de trap meer op. En het duurde lang voor ik doorkreeg dat zij die schattige figuurtjes associeerde met iets akeligs. Engeltjes. Zo ging het ook met enkele lekkernijen die Liedewij weigerde te eten. Ja, ze houdt ontzettend van zoetigheid. Hester, Rosemond en ik begrepen pas na jaren waarom. Vanwege de taalkundige associaties die ze maakten. Marsepein is pijn. Suikerspin is spin. Bitterkoekjes zijn bitter. Griesmeelpudding is griezelig. Karamel, dat is gargamel. Dat is de slechterik uit de Smurfen. Nou ja, dit is een lijstje, maar... Ik vind dit een fantastische zin. Want daarom ben ik zo enthousiast over het boek. Want hier zit eigenlijk alles in, hè? Wat Liedewij heeft. Maar ook hoe ver jij bent gegaan in je nieuwsgierigheid naar haar, de werking van haar brein. Want dat is eigenlijk wat je bent gaan onderzoeken. Ja. Wat een onmogelijke opgave was. Ja, dat is natuurlijk sowieso. Hè. Is sowieso onmogelijk om te bedenken hoe een ander de wereld ziet. Maar dit was wel mijn. Ja, dit was sowieso iets wat wij al hadden gedaan als ouders om haar te begrijpen. En dat is veel meer nodig bij Liedewij dan bij Rosemond, onze oudste dochter. Mm-hmm. Omdat die ongeveer net zo in elkaar zit als wij. Dus daar kun je ook van verwachten dat die al die vaardigheden op dezelfde manier in weliswaar in eigen tempo, maar dat volgt elkaar allemaal vrij logisch op. En wanneer ontdekten jullie dat Liedewij niet zo in elkaar zat als Rosemond en jullie? Nou, in het eerste jaar had ze al moeite om te rollen en ze lag eigenlijk alleen maar te lachen in de wieg. En toen zijn we wel naar het consultatiebureau gegaan. Mijn kind ligt alleen maar te lachen. Ja, ongeveer. En, ze kan zich ook nog niet omdraaien. Ze kan zich niet omdraaien en duurt dat niet heel lang. En, en Rosemond was er allemaal heel snel mee. Die stond al voor de eerste in de wieg en die sprak al. Maar goed, bij het consultatiebureau zei toen de zuster van met het kind is niks aan de hand. Overbezorgde ouders zijn het probleem. Hm. Nou ja, dat is natuurlijk... Dat kan. Maar het bleek wel degelijk veel meer aan de hand te zijn. Maar dat openbaarde zich in heel langzaam gaan lopen. Wel heel tevreden zijn en lekker liggen lachen. Maar niet echt aanstalten maken om allerlei dingen te gaan doen. Dus zo ontwikkelde zich dat eigenlijk. En dat heeft jaren en jaren geduurd voordat jullie wisten wat er aan de hand was, toch eigenlijk? Ja, zeker. Eerst is er toen mijn debuut verscheen, dat jaar, 2008, toen is er eerst een... Want zij is van 2004, ja. Toen was ze vier. Toen was ze al wel onderzocht, een neuroloog en zo. Maar toen was er een multidisciplinair team van een fysiotherapeut en een geneticus en voor allerlei mensen. En die hebben één dag haar onderzocht. En aan het eind van de dag zeiden ze, er is echt iets aan de hand, maar we weten niet wat. Mm-hmm. En toen is ze op gezette tijden opnieuw onderzocht. En uiteindelijk is ze met genetisch onderzoek, een heel uitgebreid genonderzoek, kwamen er drie afwijkingen naar voren. Of drie mutaties, spontane mutaties, waarvan ze eerst nog niet wisten welke van die drie dan de oorzaak zou zijn. En uiteindelijk vond toen de geneticus, echt een hele aardige dokter, die belde ons later op. Ik heb een artikel gekregen over drie kinderen die in een van diezelfde genen als Liedewij een probleem hebben. En daarna hebben we toen een gesprek over gehad. En toen was het nog, heel waarschijnlijk is het dit. En pas toen Liedewij 17 was, dus heel lang is het dus, waarschijnlijk is dit de oorzaak van haar achterstand. Maar geen mutatie met een nummer. Met een nummer. Vrij lang nummer. Idioot. Ik kan het niet uitspreken, maar het is een precieze locatie op dat gen aan te wijzen. Van hier is het misgegaan, zeg maar. Hier is één dingetje fout gegaan. Maar goed, toen ze 17 was, dus eigenlijk vorig jaar pas. Toen zijn we nog een keer bij de geneticus geweest. En toen heeft ze gezegd van, er zijn nu iets van 15 kinderen bekend, of 15 mensen op de hele wereld die dezelfde mutatie hebben. En dit is gewoon onomstotelijk de oorzaak van waarom ze zo is als ze is. En nou ja, je weet niet alles daarvan. Hè. Je weet niet, je weet niet precies van wat betekent dit, maar je weet in ieder geval dat allerlei ernstige stofwisselingsziektes, spierziektes, zijn uitgesloten. Dat het allemaal niet is. Dat het allemaal niet is, ja. Dat scheelt ook al. Ja, ja, scheelt dat? Ja, dat scheelt heel veel. Dat kan veel erger zijn, ja, wou want je we hebben wel kinderen gezien die ernstige ziektes hadden bij Lidewij op school. En dat is een heel ander verhaal dan. Dat is niet zo'n vrolijk boek als ik heb geschreven. Nee. Hoewel ik het wederom opvallend vind, ook terwijl ik het boek las, hoor, dat je er echt een mooi verhaal van maakt. Ja, je hebt er een heel mooi en positief verhaal van gemaakt. Maar tussen de regels door lees je natuurlijk ook wel het verdriet. Ja, maar zeker, ja. Dat heb jij heel knap verstopt. Ja. Daarover later meer, want het is bijna 7:30. En dat betekent dat het tijd is voor het nieuws. Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland krijgt 4,7 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Ze was op bezoek in Rotterdam. Het geld uit Brussel is bedoeld voor plannen die de economie herstellen en voor economische hervormingen. Steeds meer familieleden van de Britse koningin Elizabeth komen aan op Balmoral Castle, het buitenverblijf van de Queen. Onder meer haar jongste zoons Edward en Andrew en haar kleinzoon William zijn nu in Schotland. Ze landen vanmiddag op het vliegveld van Aberdeen na het bericht dat de Queen onder extra medisch toezicht staat. De treinstaking morgen gaat door. Gesprekken tussen de NS en de bonden hebben niets opgeleverd. De staking is regionaal, maar de NS heeft besloten in het hele land geen enkele trein te laten rijden. En de Amerikaanse journalist Bernard Shaw is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 20 jaar lang een van de bekendste gezichten van CNN en een van de eerste zwarte presentatoren van een nieuwsprogramma. Hij kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991. Toen werkte Shaw als verslaggever in Bagdad. Kunststof. Bert Natter is onze gast en we spreken over zijn nieuwe boek Leven met Liedewij, een reis door de wereld van mijn dochter, dat is de ondertitel. Maar er is gescoord bij PSV Bodø Glimt. Jeroen Gruter, is toch nog wat geworden de wedstrijd? Nou, dat niet echt. En al helemaal niet voor PSV. Want het zijn de Nooren die op voorsprong zijn gekomen. Dat is een minuut of 3 geleden gebeurd. Het was een prachtig doelpunt. Dat wel van Grønbæk. Die ontsnapt aan de linkerkant. Dan naar binnen toe komt. En zo een beetje op de punt van de 16. Hem heel achterloos in de verre hoek schept. Over doelman Benitez die ter hoogte van de eerste paal stond. 1-0 voor de Nooren. Dat kun je nauwelijks een verrassing noemen. Gezien het buitengewoon povere spel van PSV. Dat heel toevallig nog wel een paar kansen kreeg. Een heel grote voor Vitesse. Voor open doel. Na een niet al te moeilijk schot van Cody Gakpo. Dat de keeper losliet. Maar hij schoof die bal naast. En eigenlijk was dat exemplarisch voor de verrichtingen van de thuisploeg in de eerste helft. PSV is er gewoon niet. En heeft een enorme klus te verrichten om dit om te draaien in de tweede helft. Voorlopig dus Bodø Glimt op voorsprong. Door die treffer in de 44e minuut van Albert Grønbæk. Bert Natter is onze gast en we spreken over het prachtige boek dat hij heeft geschreven over zijn dochter Leven met Liedewij. En Bert, ik realiseerde me dat waarom ik het boek nou zo goed vind, is misschien eigenlijk wel vooral omdat het een boek is over het lot. Ja. Dat maakt het namelijk ook tot een universeel verhaal. Ja. Ja, dat is wel goed gezegd, ja. Ja, zo had ik zelf nog niet naar gekeken, moet ik zeggen. Maar dat is wel zo. Ja, ik zeg een paar dingen, hè, onder andere Nietzsche en Schopenhauer. Die citeer ik dan, hè, dat je het lot moet omarmen, in ieder geval of moet aanvaarden. En dat het geen zin heeft om er tegen te strijden. Esther en ik zijn eigenlijk altijd wel heel... Nou ja, niet dat het makkelijk was, maar wel, we hebben altijd wel geweten van we moeten toch door, zou ik maar zeggen. Het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten. We moeten zorgen dat we zowel voor Rosemond als voor Liedewij zo goed mogelijk en zo gelukkig mogelijk leven weten te forceren, zou ik maar zeggen. Dus, en daar zijn we ook altijd wel heel eensgezind in geweest. Ook wel doordat... Nou ja, denk ik, doordat we, zeg maar... Ik ging als freelancer thuiswerken toen de kinderen werden geboren. Hester, die werkt 3 dagen in de week bij het Rijksmuseum. Dus we zijn vrij veel thuis. We konden altijd naar alle overleggen samen of naar het ziekenhuis samen. Over het algemeen hebben we dat altijd samen gedaan. Dus we zijn heel eensgezind geweest. En zo hebben we ook het beste voor ze kunnen doen. Goed, ik moet je onderbreken, want er is nieuws uit Engeland. En dat betekent dat de NOS de uitzending vanaf nu overneemt. Dank je wel, Bert Natter. NPO Radio 1. Extra. Ja, u luistert inderdaad naar een extra ingelaste uitzending in verband met het nieuws dat zojuist is gekomen uit Engeland. Of eigenlijk uit Schotland, dat de koningin van Engeland is overleden van Groot-Brittannië. Wij gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Arjen van der Horst, als het goed is, hebben wij jou nu aan de lijn. Want het nieuws is bekendgemaakt een paar minuten geleden dat de Queen, de koningin van Engeland, is overleden. En we proberen uiteraard contact te zoeken met onze correspondent, Arjen van der Horst. 96 jaar is zij geworden, de koningin. En we gaan, voordat wij contact hebben met Arjen, want dat is nu even lastig op de lijn, gaan we luisteren naar een overzicht van haar leven. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Elizabeth ten voeten uit, 21 is ze hier en doordrongen van plichtsbesef. Vanaf haar 10e weet ze dat haar leven in dienst staat van het Britse Rijk. Dan doet haar oom Edward afstand van de troon vanwege zijn huwelijk met Wallis Simpson en wordt haar vader koning George VI, een verlegen stotteraar die nooit gedacht had dat hij koning zou moeten worden. Zo zien we in de film The King's Speech. War with Germany will come. And we will need a king whom we can all stand behind. He's afraid of his own shadow. The nation believes that when I speak for them. But I can't speak. You could do it. Op haar 21ste trouwt ze met Philip Mountbatten, die zich door het huwelijk prins Philip en hertog van Edinburgh mag noemen. Ze krijgen 4 kinderen, Charles, Anne, Andrew en Edward. Philip is haar steun en toeverlaat. 4 jaar later bestijgt ze de troon. Het is de eerste keer dat een kroning op televisie komt. Madam, is your majesty willing to take the oath? I am willing. Het koningschap van Elizabeth wordt gekenmerkt door toewijding en volharding. 14 premiers ziet ze komen en gaan. In de wekelijkse onderrondjes stelt ze zich afstandelijk op. Maar hoe meer door de wol geverfd de majesteit wordt, hoe subtieler ze haar premiers terecht kan wijzen. Helen Mirren als de Queen laat dat zien in een gefingeerd onderhoud met premier Major. I only ever wanted to be ordinary. Well, in which way do you consider you have failed in that ambition? De Britten in het algemeen kennen hun Queen alleen als zo neutraal dat haar voor- of afkeur zelden zichtbaar is. Uit de plooi komt ze alleen privé en bij haar grote passie de paardenrennen. Als eigenaresse van het paard Landau, dat door haar was ingeschreven, zag koningin Elisabeth met vertrouwen de race tegemoet. Het paard van de koningin stond hoog genoteerd, maar dat bleek meer te berusten op vaderlandsliefde dan op paardenkennis. Er wordt gezegd dat de Queen haar emoties maar met enkele deelt. Prins Philip en, omdat die niets kunnen doorvertellen, haar paarden en honden. Voor de fameuze enkelbijtende corgis maakt ze zelf de maaltijd klaar. Als een kind van haar generatie laat de Queen de opvoeding vooral aan nannies over. Charles heeft het moeilijk met het gebrek aan warmte. Op hun beurt vinden Elizabeth en Philip Charles een zeurpiet. De clash tussen koningin en troonopvolger wordt publiek als diens huwelijk met Diana ongelukkig blijkt en zijn affaire met Camilla breed in de pers wordt uitgemeten. Niet het overspel zelf, maar de schade aan de troon kan ze niet tolereren. Zowel Charles als Diana vertellen hun verhaal op de televisie. I don't want a divorce, but obviously we need clarity on a situation that has been of enormous discussion over the last 3 years in particular. So all I say to that is that I await my husband's decision of which way we are all going to go. Het jaar waarin Charles en Diana scheiden van tafel en bed, 1992... is sowieso een slecht jaar voor de koningin. Ook haar kinderen Anne en Andrew scheiden. En haar geliefde Windsor Castle wordt deels verwoest door brand. It's clear that what we're witnessing here is a national tragedy. 5 hours on, the flames still rising from the turrets, smoke as thick as ever, a whole royal treasure house at risk. Een annus horribilis, een rampjaar, zo noemt Elizabeth 1992 dan ook bij haar 40-jarige jubileum. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Ook een zware wissel op de koninklijke familie trekt de dramatische dood in 1997 van prinses Diana. De Britten verwijten de royal family de stiff upper lip, waarvan de queen zich haar hele regeerperiode heeft bediend. Het is de kersverse premier Tony Blair die het verdriet van de natie weet te verwoorden. We are today a nation in Britain in a state of shock. In mourning, in grief that is so deeply painful for us. She was the people's princess. Eén dag voor de uitvaart van prinses Diana volgt het koninklijke rouwbeklag dan alsnog. Elizabeth en Philip bekijken samen de immense bloemenzee voor de hekken van Buckingham Palace. En daarna spreekt de koningin de bevolking toe. Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Het Britse koningshuis worstelt sindsdien met de vraag hoe zich aan te passen aan de tijdsgeest. Maar gezien de massale toejuichingen bij het 50- en 60-jarige regeringsjubileum lukt dat steeds beter. Pas echt gescoord wordt er in de zomer van 2012... als Elizabeth voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen zich zogenaamd laat ophalen door niemand minder dan Daniel Craig, Mr. James Bond. En iedereen die keek probeerde een glimlach op haar gezicht te ontwaren, maar Elizabeth bleef uiteraard volledig in de plooi. In 2016 stemt Groot-Brittannië voor de Brexit. Nadat Elizabeth haar land in 1973 tot de EU heeft zien toetreden, ziet ze haar land de EU nu ook weer verlaten. Tabloid The Sun kopte een paar maanden voor het Brexit-referendum dat Elizabeth voor een Brexit zou zijn, iets waar ze natuurlijk niet op reageert. Maar maanden later, als het referendum al lang voorbij is, komt een politiek verslaggever van de BBC nog een keertje terug op de Brexit-voorkeuren van de Queen. Apparently at this lunch she said, I don't just see why we can't just get out. What's the problem? And a row ensued. Now my jaw hit the floor. Very sadly, I only had one source. Lo and behold, a couple of months later, someone else did. In de laatste jaren van haar leven nemen kroonprins Charles en diens zoon prins William steeds meer taken over van Elizabeth. Maar dat betekent niet dat haar een rustige oude dag gegund is. Al was het maar omdat haar familie een bron van onrust blijft. Zo lopen er meerdere processen rond de vraag of prins Andrew, naar verluidt haar lievelingskind, seks had met een minderjarig meisje. Het interview dat Andrew daar zelf over geeft, helpt hem daarbij niet. Do I regret the fact that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming? Yes. Unbecoming? He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite. In the sense that he was a sex offender. En ook het interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle veroorzaakt onrust. Zo zou The Firm, zoals prins Harry de koninklijke familie noemt, hebben willen weten hoe donker de huid van het eerste kind van Harry en Meghan zou worden. En als Harry zijn oma wil vertellen dat hij en zijn vrouw meer afstand willen nemen van het koninklijk huis, heeft ze volgens Harry in eerste instantie geen tijd voor hem. So I rang her from Frogmore that night and said I was thinking about coming anyway, but I hear you're now busy. And she said yes, there's something in my diary that I didn't know that I had. And I said well, what about the rest of the week? She goes, well, that's busy now as well. In het voorjaar van 2021 overlijdt de grote steun en toeverlaat van Elizabeth, prins Philip. Na meer dan 70 jaar huwelijk staat ze er opeens alleen voor. En aan haar naaste zou ze gezegd hebben dat Philip een groot gat heeft achtergelaten. Maar Elizabeth zou Elizabeth niet zijn als ze niet na een paar dagen haar werk weer zou oppakken. Ze begint klein met het afscheid van een van haar naaste medewerkers, maar is een paar maanden later ook bij een groot evenement als de G7 in Cornwall. De Queen ten voeten uit. Tot het einde vervult ze de voor haar bijna goddelijke taak van het koningschap, zich altijd bewust van het gewicht van de kroon. Queen Elizabeth, 96 jaar is ze geworden. U luistert naar een extra uitzending van de NOS in verband met het overlijden van de Britse koningin. En er werd net gezegd dat ze 14 premiers tijdens haar bewind heeft gezien, maar dat zijn er, u weet het, deze week 15 geworden. Nou, het nieuws van haar overlijden maakte de BBC wereldkundig. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Het is dus deze middag gebeurd. We gaan nu de komende tijd bijpraten op Radio 1 over dit nieuws. We blikken terug op haar leven en werk en we verzamelen ook reacties op haar overlijden. Om te beginnen, correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Goh, ja, het is vanmiddag gebeurd. Dat betekent dat de familie, of een groot deel van de familie, volgens mij te laat is gekomen, hè? Op Balmoral. Nou, een groot deel is gearriveerd. En ik denk dat ze ook met opzet gewacht hebben met de mededeling dat de koningin is overleden, totdat de belangrijkste leden van de familie aan waren gekomen. Kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla waren al heel snel op Balmoral, het zomerverblijf van de koningin in de Schotse hooglanden. We zagen toen vervolgens deze middag ook een vliegtuig landen op Aberdeen. En met daarin nog meer leden van de koninklijke familie, waaronder onder wie prins Andrew en prins Edward, twee andere zoons van de koningin, en ook zijn haar kleinzoons prins William en prins Harry. Dus de belangrijkste leden die zijn aan haar zijde gekomen. En inderdaad, even geleden werd via het Koninklijk Paleis officieel bekendgemaakt dat de koningin is overleden. Je hoort het ook al op de BBC zeggen. Het is een hele korte verklaring die zegt: The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. De koningin is vredig gestorven op Balmoral. The King and Queen concert will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Dus koning Charles en de koningin gemaal blijven vooralsnog in Schotland deze avond, maar zullen morgen terugkeren naar Londen. Nou, wat gaat er vervolgens gebeuren? Meer dan deze verklaring hebben we nog niet, maar de afgelopen jaren zijn wel grote delen van de protocollen uitgelekt. Nou, wat schrijven die voor? Kleine slag om de arm. Het is niet voor 100% zeker dat die protocollen zoals we ze kennen tot op de letter zullen worden uitgevoerd, want die kunnen inmiddels zijn aangepast. En de tijd en locatie van haar overlijden in Schotland, ja, zullen misschien ook wel nopen tot lichte wijzigingen van het schema. Maar wat al wel is gebeurd, alle vlaggen op half stok. Er zullen ook vandaag saluutschoten worden gelost. Dan zal de premier zodra een verklaring afgeven. En daarna gaat de premier op audiëntie bij koning Charles, de nieuwe koning, want die is natuurlijk automatisch de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Nou, volgens het oorspronkelijke protocol zal koning Charles dan om 6:00 s'avonds een toespraak geven voor de natie, een televisietoespraak. Maar de vraag is, gaan ze daarmee wachten tot morgen 6:00 s'avonds, of zal die alsnog komen de komende avond? Nou, het lichaam van koningin Elizabeth wordt waarschijnlijk overgebracht naar Holyrood House. Dat is de officiële residentie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. En er zal dan een dienst plaatsvinden in de St. Giles Cathedral, waarna de kist met de Royal Train, de koninklijke trein, naar Londen wordt gebracht. Ja, en dan zullen we een periode van rouw zien van waarschijnlijk 10 dagen... waarin de koningin ook een aantal dagen opgebaard zal liggen in Westminster Palace, net zoals al haar voorgangers, waar ook het parlement is gehuisd, waar dan burgers, Britse burgers, dan 3 dagen de tijd krijgen om een laatste eer te betonen aan hun geliefde vorstin. Ja, ze had natuurlijk al gezondheidsproblemen, hè, maar het is uiteindelijk toch nog wel heel snel gegaan. Het is ontzettend snel gegaan. En iedereen heeft nog die foto van haar op het netvlies van afgelopen dinsdag. Toen ze dus de nieuwe Britse premier Liz Truss ontving en beëdigde. En de uitgaande premier Boris Johnson ook ontving, die ontslag had genomen. Maar we weten natuurlijk al dat het al een tijdje niet zo goed ging met de gezondheid van de koningin. Het Koninklijk Huis deed dat heel eufemistisch af als mobility issues. Ze was zeer slecht ter been. Liep al een tijdje ook met een wandelstok. De wandelstok van haar overleden man, Prins Philip. Dit jaar heeft ze ook veel van haar verplichtingen overgedragen aan haar zoon, kroonprins Charles, en ook andere leden van de koninklijke familie. Maar die ene taak afgelopen dinsdag, ja, die vond ze toch te belangrijk. Het is een van de belangrijkste constitutionele taken van het staatshoofd, de overdracht van de regering, de beëniging van de nieuwe premier. Die vond ze kennelijk te belangrijk om over te slaan. En ja, we zagen op de foto met Liz Truss toch wel een fragiele, vermagerde koningin. Wel vrolijk, ze had een brede glimlach op haar gezicht. Maar ja, heeft toch kennelijk een bijzondere wissel, grote wissel op haar getrokken. Want een dag later, gisteren dus, ja, zei de artsen al dat ze rust moest nemen en dat ze alle werkverplichtingen zou gaan schrappen. En dat werd gevolgd door een verklaring, zo vandaag rond het middaguur plaatselijke tijd, dat de artsen zich grote zorgen maakten over de gezondheid van de koningin en dat ze onder medisch toezicht stond. Ja, het feit dat het Koninklijk Huis met deze verklaring kwam, want dat doen ze niet zo vaak, ze zijn notoir gesloten over de gezondheidstoestand van de koningin, dat alleen al, ja, deed suggereren dat er toch veel meer aan de hand was. Plus het feit dat leden van de koninklijke familie in allerijl naar Balmoral gingen. Ja, en die vrees is nu vanavond uitgekomen. Ja. En er werd ook naar aanleiding van haar ontmoeting met de nieuwe premier dinsdag gewezen op haar hand, die nogal blauw was op de foto. Dat was ook in het nieuws. Er is nog niet bekendgemaakt waaraan ze is overleden. Nou ja, dat is een conditie dat veel mensen op hoge leeftijd hebben. Hoeft niet automatisch betekenen dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar mensen op hoge leeftijd hebben vaak broze aderen. En dan een klein tikje op een hand kan al tot zo'n blauwe plek leiden. Dus ja, konden we niet automatisch iets uit afleiden. Nee. Koninklijk Huis heeft er ook niks over gezegd. Was er bijvoorbeeld gevallen? Daar hebben we dus echt geen informatie over. En daar kunnen we dus alleen maar over speculeren. En je zag in de loop van de avond, want jij vertelde al, hè, natuurlijk dat ze ontzettend geliefd is. Je zag in de loop van de avond dat bij Buckingham Palace in Londen steeds drukker worden. Dat is niet waar zij is en waar de familie nu is. Maar een stroom aan mensen ging daar naartoe. Verwacht je dat vanavond zal toenemen? Nou, sterker nog, we zien nu live beelden van Buckingham Palace, waar de officiële verklaring die ik net voorlas van het Koninklijk Huis is opgesteld op een ezel voor het Koninklijk Huis. Dat is koninklijk gebruik. Hè. Dat zie je ook bij koninklijke geboortes, dat zulke bekendmakingen op die manier gedaan worden. Ja, al sinds het moment dat die eerdere verklaring naar buiten kwam, dat de artsen zich zorgen maakten, zag je mensen al toestromen naar Buckingham Palace, haar werkpaleis in Londen. Ondanks de regen die al de hele dag daar valt, heeft zich daar al een hele grote massa verzameld. Ja, vandaag om medeleven te betonen, maar nu dus ook vanwege rouw. Goed, Arjen, blijf bij ons. Suze van Kleef is inmiddels ook hier, oud-correspondent in Groot-Brittannië. Suze, goedenavond. Goedenavond. Arjen vertelde net al even over die ontmoeting dinsdag met de premier. Daar zijn dus foto's van gemaakt waar ze glimlacht. Dat is eigenlijk een hele mooie laatste foto van haar, hè? Ja, omdat het een foto is waarin ze in functie is en waarin ze eigenlijk doet wat ze het allerbelangrijkst vond, namelijk dat land leiden en haar plicht naar dat land doen. En ik denk dat dat ook een hele typische foto is. Laatste foto is voor haar, omdat zij 70 jaar dit ambt heeft vervuld. Ja. En in het harnas dus gestorven is eigenlijk. Ja, en ongelooflijk, want ontzettend veel Britten, zo niet bijna alle Britten, die hebben alleen maar haar als koningin. Nou, niet al mensen boven de 70 natuurlijk, maar de mensen tot 70 weinig jaar hebben nog nooit een andere koningin gehad. Er zijn weinig Britten over die zich kunnen herinneren in ieder geval dat ze een ander staatshoofd hadden. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor de mensen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor die mensen in die 15 andere landen waar zij ook nog eens staatshoofd van is. Dus dit is wereldwijd is dit natuurlijk enorm groot nieuws. Dat heb ik vandaag ook al net al eventjes in de nieuwsuitzendingen zien langskomen. Dat je over de hele wereld de nieuwsuitzendingen allemaal breaking news is gegaan. Dit is de beroemdste vrouw ter wereld, al 70 jaar lang. En dan is natuurlijk de vraag, als je 70 jaar lang koningin bent geweest, ja, dan is die vraag misschien niet eens te beantwoorden. Maar hoe zou jij haar herinneren? Of hoe denk jij dat ze herinnerd wordt? Zij zal herinnerd worden als de grootste, de langste, de meest plichtbewuste. Als iemand die altijd vooraan stond natuurlijk bij de allergrote wereldgebeurtenissen. We hebben het niet over 70 jaar Britse geschiedenis, maar we hebben het zelfs 70 jaar Europese geschiedenis, over 70 jaar wereldgeschiedenis. Ze heeft 15 premiers meegemaakt, maar 14 Amerikaanse presidenten. Dus zij zal herinnerd worden als iemand die er altijd was. Hè. Het is natuurlijk voor het Britse volk is dit iemand die in eigenlijk het land is de afgelopen 70 jaar steeds minder grote rol gaan vervullen op het wereldtoneel. Maar zij was er altijd. Zij is altijd een continue factor geweest. En een baken van stabiliteit ook in een heel onrustige decennia voor dit land. En nu is het ook weer onrustig daar natuurlijk, ja. Na de Brexit. Ja. Moeilijke economische tijden, regeringswissel. Ja. Wat verwacht jij dat dit zal doen? Op korte termijn hoop ik dat dit land wat verenigt. Omdat het een land is wat de afgelopen 5-6 jaar enorm verdeeld is geraakt. De polarisatie is heel groot. Daarnaast is het enorme probleem, hè, van de armoedecrisis, de energiecrisis, die nog wel eventjes harder inslaat daar dan in Nederland. Omdat het armoedegetal daar al hoger ligt. En ik hoop dat dit een moment is waarin die natie ook weer samenkomt. En waarin we de mooie dingen gaan zien die het Verenigd Koninkrijk ook zo in zich heeft. Dus ik hoop dat dat in ieder geval op korte termijn gebeurt. En op lange termijn maak ik me gewoon heel erg zorgen over dit land. En ja, Liz Truss is nu 2 dagen premier. Die heeft een enorme politieke erfenis gekregen. Een enorme economische erfenis. En nu is ook eigenlijk de grote stabiele factor ook nog eens weg. En dat betekent, Arjen van der Horst, dat de koning, zoals hij vanavond al direct werd genoemd, koning Charles, ook een enorme taak te wachten staat. Ik bedoel, hij is niet alleen zijn moeder kwijt, maar hij wordt ook koning op een heel moeilijk moment. Ja, en de langzittende kroonprins die Groot-Brittannië ooit gekend heeft. Ook, het land heeft nog nooit een vorst gehad die op zo'n hoge leeftijd koning wordt. Ja, wordt een gigantische taak. En we zitten natuurlijk in een land dat door allerlei factoren onder geweldige druk staat. We zagen dat vandaag alleen al in het Lagerhuis met dat noodplan, omdat miljoenen Britten in de problemen zijn gekomen door die energiecrisis. De constitutie van dit land, dat kraakt en piept al jaren met een Schotse onafhankelijkheidsbeweging. Brexit natuurlijk zette alles onder druk. In Noord-Ierland wil een deel van de bevolking herenigen met Ierland. En de koningin werd toch altijd wel als een soort van bindende factor gezien die de boel bij elkaar hield. En daarom denk ik dat veel Britten hun hart vasthouden met deze koning Charles. Die is veel minder populair dan zijn moeder. Veel Britten, als je het met ze over hebt, hè, wat gebeurt er als de koningin overlijdt, zullen heel veel Britten spontaan zeggen, kunnen we er niet eentje overslaan, hè, dat prins William de scepter overneemt? Nou, dat kan natuurlijk niet, want de wet schrijft voor dat Charles de nieuwe koning wordt. En het is een koning, of in ieder geval in zijn periode als kroonprins, iemand die zich ook politiek uit, hè, die zich bemoeit met beleid, iets wat heel ongebruikelijk is voor zo'n hoog lid van het Koninklijk Huis, die geacht wordt boven de partijen te staan. En ja, daarvan vrezen ze in ieder geval in de politiek dat dat nog geweldige constitutionele problemen kan opleveren. Dus alleen daarom al zal het een interessant overgang worden naar een totaal ander nieuw staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk. Ja, en ik begrijp dat de premier straks een verklaring gaat geven. Wat is het laatste nieuws daarover? Ja, nu treedt een hele operatie in werking. Die staat bekend als Operation London Bridge. De premier kreeg als eerste te horen officieel van de privésecretaris van de koningin dat de monarch was overleden. London Bridge has fallen. Dat zijn de codewoorden die de premier heeft gekregen. Nou, we zagen meteen de vlaggen op half stok gaan. Straks gaan we ongetwijfeld saluutschoten zien. Wordt een minuut stilte in het hele land in acht genomen. Alle parlementen van het Verenigd Koninkrijk, dus het nationale parlement en alle regionale parlementen, die gaan samenkomen. Dan gaat de premier bekendmaken, hè, dat een verklaring afgeven over de dood van koningin Elizabeth. Na die verklaring is het dan de bedoeling, en ik vraag me af of dat nu ook zo gaat gebeuren, omdat de premier natuurlijk hier in Londen zit en de koning in Schotland, maar dan zou het de bedoeling zijn dat de premier op audiëntie gaat bij de koning, waarna de koning dan het volk toespreekt via een televisietoespraak. De volgende stap in deze operatie, en dit is trouwens een andere operatie, want je hebt de operatie over, die gaat over de dood van koningin Elizabeth en de uitvaart. Dat is London Bridge. Dan heb je ook nog Operation Springtide. En dat gaat over de troonbestijging van Charles en alles wat daarmee samenhangt. Morgen is de bedoeling dat dan de Accession Council samenkomt. Dat is de raad voor de troonbestijging. Die bestaat uit allerlei hoge functionarissen vanuit het paleis, maar ook leden van de regering. Dus de nieuwe regering die moet echt meteen aan de bak. En na die zitting van deze raad, ja, zal dan een officiële proclamatie komen, waarin Charles wordt uitgeroepen.